بابا هستكات حفتونيوا تي حفتونيوا بلي لقتاب خانش دواكوتوم باشا استاهل دستم راسه زور درنگا دوين درنگ لكاركم قرامو استا ناند بو اماده دكم ناموه كاتي اومنيا كروم چون دبين ان نخويد بوتن درسيد خرابا خو اگر دای چطل زانی ببین اخواردن در روی اوازور دل تنگ ده بی دای بابا اگر یک جمنان نخوم او کارم لینا کاد دانی وامک هز بتاوان بکم دای پیویستن آن بخوی توش برسیتا؟ آها دی بی خو دی شیره که بخونه و من رو جانه شیر دخومه و ریکو ور ایره پیده چه تیر خوارد بید ایوش دبی همو خوارد نکتم بخون واتا یکت دبو دینم باشا نه نکت بخو با پله نا خواردن زیان با تندرستی دگینه لسر خو با پر رکم و بو هشت خواد لگل بابا ما خواد لگل بیانید باش گورم بیانی باش دانی راوستا دمیو هندی قصه تایبت نگل دام کم تکای راوستا چی بوا بار سالر؟ دمیو ایل باری ام قلم شو قصه یکن نگل دام کم ما بس دریکویا؟ بو چی کردوا گورم؟ دانی واب زانم قلم شکن لسر ام کشکا لسر وحی لانه چی دروس کردوا من لبختکی خو من بوم دروس کردوا بلان پیده چی دو ایری زور پی باش بید دیار حزی لیا بلان پیناتی او بتوانی لیرب مینه تاوا بلان بوسی چون که براستی دنگه که منو کارمندانی هولک زور بیزار دکد و هزدکین که گلته من پیده کد که تی کدس بقیره قیر دکد داوالی بردن دکم بلان پیده دم بریکو دلموانه که او دلی چی دانی او قل رشه بالنده بالندهش دقصه مروفکان نگد راستا او بالنده بلام زور دانه اگر قصه لگل که لچشکه دگد هر وقت دزانی ام قل رشه هاریمه زور باشه، هول بده، بلان بپله هندگ لحوریکانم زور تو رو تندن دیانوی تقیلی بکنو بی کجن ها؟ تقیلی بکن؟ ای خواه جان، چی بکن؟ ببرای سالارم گود خون قسل اگل ریکو دکم و تیم دگاد بلان، من راز نیا جا چی بکم؟ من لریکو ده ترسم هر و حال اقتاب خانه جوا کوتوم جاتی بیانو یک بو ما مستاکم بین ما اوی بران برتان نقشه امریکای باکورا چه ویلایتی ویسکنسونم نسر نقشه که پینیشانده دا؟ ارام تو ورا بو معروم بکوا ام ویلایتی دا کوتا چوه؟ من؟ باشا لیریا اها اما راسنيا اما ولايتي اوهايويا اما ولايتي ويسكنسونا بقري وشوينه كي خوت زياتر بخوينا شاري بريسفورد دكويته شوي ولايتي ويسكنسون اها شالا او بتي خريچي ماموسا سيري دانيكا تازه وادت براستي زور دواكوت دواني ماموسا سايب دا دي هموتان دانشن گيشتني قطابيه چي دواكوتو هرجيز بلا معنى وقرينيا دي شالا وشاري بريسفور دا كويته چوي سر نخشا هسته دي نازانم تنبل دي چه پیم دلی امشاره دا کویته چویه؟ من سارا تو ورا دا کویته ایره ماموستا زور راستا دست خوش سارا کواته شهر بریسفورد دا کویته لای باشوری ولایتی ویسکنسون استاش چه ولایتی کالیفرنیا پی نشانده داد؟ دی قطاب یکن ها ببوره کدوه کوتن ما مستا تو قدوانه بوی درنگ بیت قطاب خانه دانی با چی دوه کوتی پیم بله ببوره بابم درنگ لخو هستا بیانوی چی سیرا زاد پیمنده چی هی لنوان دوه کوتنی تو درنگ لخو هستانی بابت لراستی دا امرو نوری باکم بو خواردن آماده بکات بلان با چی دایک تال نساننت بو آماده بکات ماموستا چون که دایکم نخوش و در روش لنخوش خانه یا دایکت نخوش ها؟ تیگه ایشتم هیوادارم زو تاک بیتاوا بوه لگل بابم به نوره خواردن آماده دکین ایجا مکانی تر چی آماده دکات؟ خزمتکاری مال آماده اندکات استاش بابین و سروانه کمان استا لبار شهری میل روکیه و قصده کین که بریتیه لبندر ایگ لسر دریاته میچکن جماره دانشتوانی دگاه تنزی که پین تزار کس اما شوینه که ایتی لسر نخشا دانی راتی امرو بتیم بورا و ماسی شوینه چی باش پیدا زانم اها آرام لکه تیوانه و تنو قصه مکه دی دانی، ایا دزانی اگر قلابی چی بداوم هو بوایا وکو قلابا کی تو اول روش ست ماسیم راو دا کرد؟ قلابا کی بابم بخوم دینم، ایم نیش بالای تو بید براس؟ بله ارام، من درو ناکم جاکی لبابت وردگری؟ مولاتی لی وردگرم، اگر رازی بو، یکسر حوالت پیده دم تکال لیدکم زواری بگرا باشا، بلام سرطا دتمنو سینگیر پوستا، چون که نامی چی دایکم پیده گاد کواتی استخوا حافظ سلاو، ایه هیت نامیک بو ایمه هاتوا؟ دانی کمیک پیش سد و اوکت هاتو نامکانی بر ایه هیت نامی دای کمی تیه دابو که بومنی نردوا؟ دو باوره دانیم زور سپاسد دکم براستی زور حز دکم ام چلگت زوانم دست کهوید بلام باشه نتوانی اندک پاره لبان قرز بکی؟ نه رنگ نتوانم بلام کارکه پیوستی به هولدانه باشم بیری لیده کموا بخیر بیودانی که هاتیوا استا اوه کوری زناب تا؟ بله کوری بچوک ما باری سردار دتوانی جوان لکارکه بکولیوا پیوست بپلن اکات خواد لگل درون خواد لگل خواد لگل گورم ها دانی، ما مستایکت سرزنشتی کردی لبردو اکوتنت؟ بله دوائی لبردن دکم دوائی روشنت اینجا زنم چی بو؟ کاش مرکه جوری خوتنم نزیکه چارگه ساعتک دو اکوت بو ها، لبیرم تو زنجی با آگاهی ننده بنیما توا اوژیان ما تیک چواله و تی دای کد لیرنیا فرمان برکه پوستا پی گوتم باب تاتو نامکانی بردوها آیا، هیت سواله چی دای کنی تی دا؟ اما ترا نردویتی لخوش کموا؟ دایی که تفته ده هاتو نشترگری چی بوده کرد؟ نشترگری؟ بله، هر جیز دلتنگمه با دانی انزم دانی نشترگری اما جهه با چاگونی تندرستی اکی نامکه چراش اما ای باز کردوا بابا، دتوانم بچم سردانی دایی کم بکم؟ نازانم پیکو بچیم بابا؟ دبی بیری لیب کم آوا تکر لیده کم بابا، زور باشه دانی، پیش واده نشترگر یکا سردانی دکین. جوی بگره ریکو دزانی که هلانه چی گنزا هم لیره لنا باقصه که بود درست کردوی بوی پیویس نکه دراو سکان من آزار بده چون که اوان به درجای روش خری چی کارن قیره قیری توش بزاری اندکن بوی بیر لوا دکن و تقلی بکن ماکس هول دا اگه داری بکوا تو بلی تی بگاد یا نا من دلنیام او نتوانی لمن بگاد او فری هرگیز تیمان ناگاد دی باب رویم براو با پیش برچه بکین بولود که گردکا دلنیام هرمز سردکاوم شم کوتی لراستی دا تو زور لما خیراتر بوی جود لیا بو؟ اما دنجی شمن دفرا دا تیتا او شاریک نخوشخانی دای کمی لیا ماکس تاوری او روشم که دای کم لنخوشیکی تاک بیتو آرام آرام که اگر رای او پید نیشانده نم چون سزاد دادم من دبی ام منالم تنبالا باش سزاد بدم دانی زور ایرا لما لکه من نزیک ما بوا بو تی روی داوا آرام باکم نوی بتم براو بو ایلیم تو ریا که واتا براو که بوس بیبید تی دلی؟ ای پیگ نهاتین پیگو بتم براو بله بلام باخی راکین پیش اوی باکم بمان دوزیتو دی ماکس، ورا او تقیتی بو رنگ راوچه کانی روی بن اگر نخود بید طلال ایرز ورا هیوادارم به هیچ یانو نبین بله اگر ناتوشی کشه دبین دتوانین روی بخیو بکن نه چون که روی مالی نبید بله من باورم وانیا کارتا هول در روی یک بخیو بکی باشا داریک هول دادم دتوانین راهینان بسگه کد بکی تابه بیت سجی راو نه چون که سگه که من مالیا ماکس راچی روی بگرید هر چیز کاری وای نکردوا نگهشتی نشوینی راو کردن؟ نه هشتا هنده چی تر داروین دیاره مندو بویدانی نه بگو من مندو نابم هی ماکس بو چی راوستای ماکس زوی کتو هالکولا نتوانی ام زوی هالکولی های تنبال دی اول داری کنی لانین چی لیبید؟ دانی من زور ده ترسیم او جهانداره لیبید کبونه چی ناخوش درده کار ده بی هلانه بید یارمتیم ده دیه بکنین ده خیره حالی کنه ماکس دانی هیچت ندوزیوه؟ نه اما دید او راکونه بله سیرکه او به تو کهتی تندوانه لسگه کد دت ترسی هجیز خمن نبی چون که ماکس آزاری نداد دی بود که جوان وره لام اه بخیوی دکی بیگو ما وعدکم بلان زور ساوه نتوانی بخیوی بکی راست دکی پیده چه شیره خوره بید گوه تا ده چیشی ده بین بلان نتوانی او بگری چون که خیره یا دتوانیم اگر سرکو مصر دارکا اما استم دانی چون دتوانی راکانه چی گوره بگرید که هرزو خوی وندکاد پیویست آولدم نه هرگیز بیرلمه مکوا چون که لسر داره کفرد داده خواره و ازار داده باورم پیبکا ام بیتو پیویستی بده چیتی گیرم هر چی اگر رو بداد تکیه لسر خوبا ازارد نادم سلاو اوه چی دکن لیره من دالینا ویت اوه راکونه چی گوره استار راوی دکم ماما تکیه تقیلی مکا می کجا تکیه لی دکم می کجا نا کاری وانه کی بگمان او بات کیتی؟ ها؟ تو پیاده چی دل رقی؟ آیا به تو کشی دکشی؟ واره بو ایرا. اش نظر بزوکا. کاملا که تن آن شب قید شیله دروز نکری. ها بیگر بیدم تو. و زور دل رقب و زور به هیچ شیویک به زیل دل دانه بودانی تک جو بگره بس که کده بم بخیه ایدکم چی؟ هر چیز نتوانی دل نیابه دتوانم سیر که تنانت ماکسیش خوشیده امرا کنه بچو که لیم سلامت ده بید باورم پیب که Hidey, hidey, little rascal, like the window.